Goedenavond. Onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV. Straks gaan we naar Schonebeek in Drenthe. Daar wil oliebedrijf NAM de bodem gebruiken om het afvalwater van de oliewinning te dumpen. Bewoners maken zich grote zorgen en voelen zich in Den Haag niet gehoord. We kregen de indruk dat men niet doorhad in Den Haag wat er hier leefde. Ze krijgen brieven vanuit overheden en dan lijkt het alsof er niks aan de hand is hier. En er was een heleboel aan de hand. Maar nu eerst deel 3 in onze serie Een blik achter de gesloten deuren van een TBS-kliniek. Behandelingen in TBS-klinieken zijn vooral gericht op mannen. De groep vrouwen in die klinieken is nog steeds klein, maar in de afgelopen 20 jaar is hun aantal wel verdubbeld, van 3% naar 7%. De delicten die vrouwen plegen zijn heftiger en de motieven verschillen van mannen. En het is een heel ingewikkelde groep om te behandelen. Er is bijvoorbeeld vaak sprake van zelfverminking, automutilatie. Vanavond het verhaal van Freya, een van de vrouwen in de Oostvaarderskliniek in Almere. U hoort een reportage van verslaggever Tom Veldhuizen. Goedemorgen. We zijn bij jou op de afdeling. Ja. Wat is dit voor een plek? Dit is een afdeling voor TBS'ers. En het is ook wel bijzonder, want jij bent eigenlijk de enige vrouw, hè, op deze afdeling. Ja, voorheen was er nog een vrouw, maar die is al overgeplaatst. Dat mis ik wel, hoor. Ja, maar de jongens zijn, de mannen zijn heel aardig voor me. Ja, hoe is het tussen al die kerels? Nou, dus zoals ik zeg, ze zijn heel aardig en... Ze vragen ook altijd of ze dingen voor me kunnen doen en zo, dus... Ik heb iets voor je meegenomen, als je het goed vindt. Ja, natuurlijk. Ik heb het hier in een tasje gelegd. Pak het zelf maar uit, als je wil. Oh, wat lief. Oh, te gek. Goed, ja, wat is het? Het is een mini-stacksysteem, hè? Maar met een afbeelding van een hond. Ja. Want ik heb gehoord dat dat echt jouw lievelingsdier is. Een van mijn lievelingsdieren, maar eigenlijk zijn alle dieren mijn lievelingsdieren. En alle dieren zijn jouw vrienden, zeg maar. Ja, van spinnetje tot wat je maar hier kan vinden aan dieren. Want heb je zelf ook huisdieren op je kamer? Ja, ik heb 2 vogels. En die zijn nogal vrij wild. Die heb ik altijd vrijgelaten. Dus die vliegen gewoon rond jouw kamer dan? Ja, ze zijn ook niet tam te krijgen. Hey, en dit is de afbeelding hier van een vrij wilde hond. Jij had zelf ook honden vroeger, toch? Ja, ik had een kruising tussen een Mechelse herder en een Isolos hond, Rex. En dat was echt mijn allerbeste vriend die ik maar kon hebben. En ik mis hem nog steeds. Want waar is de hond nu? Toen ik vast kwam te zitten, is hij naar de kennel gegaan. Naderhand is hij bij gezin geplaatst met 2 kinderen. Wie er ook bij jou is, dat is jouw hoofdbehandeling, Rob. Yes, ik ben Rob de Neer. Ik ben hoofdbehandeling hier in de kliniek. En eigenlijk betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de trajecten van alle mensen die hier op deze afdeling verblijven. Zou je iets kunnen vertellen over hoe de behandeling van Freya eruit ziet? Nou, voor nu hebben we eigenlijk een beetje gezegd dat de inhoudelijke behandeling, ja, die hebben we eigenlijk al de laatste tijd niet meer echt zo ingezet. Hè? Dus niet echt bepaalde therapieën volgen. Maar dat het echt gaat om de basis, de structuur volgen, samenwerking met het team. Nou, ook omdat Freya natuurlijk al wel op leeftijd is, verwachten we ook niet meer heel veel verandering. Dus, En Vrij, hoe oud ben je? Wil je dat zeggen? 68. Nou, ik geef je 10 jaar jonger. Dank je wel. Vandaag is ook best een spannende dag, hè? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Rob, wat gaat er gebeuren? Ja, we gaan de begeleid verlofaanvraag inbrengen bij de verlofcommissie. Dat zijn vaak spannende momenten. Want er wordt toch vanuit alle mensen hier besloten, gaan we de aanvraag indienen, ja of nee? En even voor mijn duidelijkheid, begeleid verlof betekent dat jij buiten de muren van de kliniek mag, ja, met begeleiding. Ja, dat is wel de bedoeling. Want hoe lang ben je dan nu al... want bij TBS hoort inderdaad dan ook verlof. Dus je gaat dan soms naar buiten toe, boodschappen doen, de stad in. Hoe lang is het geleden dat jij voor het laatst op verlof bent geweest? Oh, dat is wel een paar jaar geleden. Maar dat is mijn eigen schuld geweest. Want ik was voor een paar jaar terug overgeplaatst naar de Woenselse Poort. Maar daar ging het niet zo lekker. En daar ben ik dus op een gegeven moment weggefietst, zeg maar. En ben weer opgepakt en ben weer hierheen gebracht. Dus de laatste keer ben je eigenlijk weggevlucht? Ja. En Rob, dan mag je een aantal jaar niet meer naar buiten toe? Nee, dat is... Vroeger was er wel sprake van, hè, dat als je je had onttrokken, dat je dan een TV-jaar kreeg. Maar dat is nu niet meer het geval. Dus het is echt afhankelijk van het risico of je weer snel stappen kan maken, ja of nee. En was bij jou dan het risico te groot dat je weer weg zou fietsen? Ja, onder andere, maar ik heb ook een paar dingen uitgespookt tussendoor. Wat dus ook mijn verlof verhinderde. En wat waren dat dan voor dingen, Freya? Ja, ik heb een paar domme dingen gedaan. Ik heb een keer een tablet meegenomen van een onderwijslokaal. Wat niet de bedoeling was, maar ik wou hem hebben. Dus dat zijn allemaal dingen, Rob, die het moeilijk maakten voor Freya om weer onbegeleid verlof te krijgen. Ja, en dat klopt. We moeten toch, als je dit soort dingen uitspookt, ja, dan moeten we toch uiteindelijk een beetje op kunnen vertrouwen. Hè? Het begint uiteindelijk bij over en weer elkaar vertrouwen. En dat kunnen we op zo'n moment dan niet. En wat maakt dan dat je dan nu hebt besloten om toch weer een begeleid verlof in te dienen? Wat is er veranderd in de tussentijd? Nou, dat is een hele goede vraag. Nou, moet ik het goed zeggen? Ik denk een jaar of anderhalf geleden werd er gekoerst op een plaatsing bij een long-care voorziening. En heel vaak met elkaar gesproken van, goh, wat maakt nou dat het uitplaatsen van Freya op dit moment zo lastig is? En dat hangt samen met de gedragingen waar ze het net over had. En daarin die kaders heel duidelijk gemaakt. Hè, van als je zo doorgaat, dan wordt het heel lastig om je weg te krijgen hier. Maar er kunnen ook meerdere deuren opengaan als je dit en dit en dit gedrag laat zien. Nou ja, zo zijn we eigenlijk langzaam van meerdere incidentjes per maand, denk ik wel, gemiddeld. Naar helemaal geen. Dus nu gaat het goed met je, Freya? Ja, zo'n beetje anderhalf jaar gaat het heel goed en zo. En zoals Rob zegt, hij kan het maar niet achterkomen hoe, waar het dan ligt dat het zo goed gaat. Misschien komt het omdat je oud en wijs bent geworden. Ja, dat kan. Als ik zeg, ik ben 68 en ik wil nog wat van mijn laatste jaren maken. Het is wel bijzonder om te zien hoe rustig Freya op dit moment in het leven staat. Vooral als ik dan hoor dat ze tot een aantal jaar geleden de kliniek behoorlijk op stelte kon zetten. Freya wil me haar werkplek laten zien. En daarvoor lopen we naar het hoofdgebouw. Maar Freya, we lopen de afdeling af, want we gaan naar de keuken toe. Hè, en die zit ergens anders op het terrein. Dat is de plek waar jij werkt. Ja, die zit in het hoofdgebouw. Dus daar moeten we even voor buiten langs. Kun jij je gewoon vrij bewegen door de kliniek heen eigenlijk? Ja, ik heb een pasje, dus ik kan gewoon de hele dag vrij over het terrein bewegen. Hey, en hoe lang werk je al in de keuken? Even kijken, sinds augustus verleden jaar. En wat doe je daar? Ben je ook zelf aan het koken? Ja, ik maak salades, ik kook, ik maak smoothies, ik sta achter de kassa. Dus eigenlijk kun jij alles? Ja, alles, alles. Hoi. Hoi. Goedemorgen. In de keuken leert Freya allerlei vaardigheden. Annemiek begeleidt er de patiënten. Nou, ik ben hier de arbeidstrainer keuken. Wij geven hier een soort van dagbesteding aan patiënten. Een halfjaartje geleden zijn we hier begonnen. Mijn allereerste werknemer was Freya. Hoe doet Freya het hier? Freya doet het hartstikke goed. We hebben heel veel positieve reacties gehad toen we openden. Toen Freya achter de counter stond. Freya kan namelijk echt als een malle rekenen. Daar zijn we allemaal van onder indruk. Dus ik probeer er altijd zoveel mogelijk naar voren te schuiven, zodat ik zelf niet hoef te rekenen. Maar ook, ze is ontzettend gastvrij. En mensen vinden het ontzettend fijn om haar achter de counter te zien. Nou, hier sta ik dan. Dit is de kassa. Ja. Dit is jouw werkplek. Dit is ook onder andere mijn werkplek. Hey Rob, wat leert Freya hier allemaal? Ja, ik denk vooral het samenwerken, hè, en het verantwoordelijkheid nemen voor je werk. Wat we eerder wel eens zagen was, als er toch dingen waren ingepland en ze had even geen zin, nou dan ging ze niet. Maar nu, als je haar echt een verantwoordelijkheid geeft, dan zie je ook wel echt dat ze daarin positieve veranderingen laat zien. En zich netjes afmeldt, zelfs als ze niet komt opdagen, nou, zich wat schuldig voelt, hè, naar haar collega's toe. En je ziet eigenlijk dat ze heel snel de draai heeft gevonden. Werken er meer vrouwen dan in de keuken hier? Ben jij de enige? Nee, als het goed is werken er nog twee vrouwen in de keuken. Ja, maar die zitten eigenlijk niet in mijn ploeg eigenlijk. Misschien een hele gekke vraag hoor, maar omdat er zo weinig vrouwen zijn, zeg maar, in deze kliniek, hebben jullie dan ook bijvoorbeeld wel eens een vrouwenavond? Ja, hebben we pas gehad. Net verleden week gehad. Oh, echt waar? Dus dan zitten jullie gewoon met z'n allen? Ja, en dat is heel gezellig. Ja, dan doen we allerlei vrouwendingen en zo. Hapjes en drankjes en Zoals verleden week waren vrijwilligers van een massagekliniek. Oh, doe maar. Die ook nagels doet en... Ik zie het hier, want je hebt je nagels nu blauw geverfd. Ja, maar deze zijn eraf. Ja, ja, er zijn er al een paar af. Maar oh, dus je krijgt gewoon een soort wellnessbehandeling dan... Ja, dat zou ik het zeggen, ja. Dat is lekker, Rob. Dat is een vrouwenclubje, dat is natuurlijk heerlijk voor vrij, ja. Ja, nee, zeker. Maar het is wel heel belangrijk om dit soort dingen te organiseren. Omdat het een klein clubje is. Nou, en soms, zoals vrij, je ook alleen kan zitten, kan het ook wel eens echt eenzaam zijn. Dus zijn dit soort activiteiten heel belangrijk om regelmatig te doen. Waar de mannen heel jaloers op zijn. Rob, Freya en ik gaan terug naar haar afdeling. De Bronstee heet dat. En zoeken een rustige kamer op. Het leven in de kliniek draait namelijk niet alleen om lekker eten maken en de wellness. Het is hard werken aan zo'n behandeling. En ik ben heel benieuwd hoe Freya in de TBS terecht is gekomen. Nou, ik had niet zo'n fijne jeugd. Ik heb eigenlijk geen jeugd gehad. Dat was wel heftig om te horen, dus het was niet fijn thuis bij jou? Nee. Ik heb in kinderthuizen gezeten. En dat ging ook niet echt goed en zo. En het heeft me niet... Het heeft me zo gevormd dat ik echt heel boos op de wereld was, zeg maar. Maakte eigenlijk dat je met een boze bril de wereld in keek? Ja. Daar komt het weer. Ik liep vaak weg. Met een vriendinnetje of zo. Of met twee vriendinnetjes. En dan liefde we naar Amsterdam of ergens anders naar een woonplaats van mijn vriendinnetje. Ja, we werden toch altijd weer gepakt op een of andere manier. Maar dat weglopen, dat is wel zeg maar een soort rode draad in jouw leven dan, als ik jou zo hoor. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Want ik werd steeds strenger opgesloten. En daar was ik het natuurlijk niet mee eens. Ik wist altijd wel een manier om te ontsnappen. En toen je volwassen werd, ja, dan hoefden ze je natuurlijk niet meer op te sluiten. Op een gegeven moment stopt dat met die tehuizen. Hoe zag jouw leven er toen uit? Nou, ik werd zo op straat gegooid, zonder geld, zonder onderdak. Je werd 18 en hoppakee op straat? Nee, 21 was het nog toen. 21 en toen gewoon zonder pardon op straat? Ja, een beetje zonder pardon op straat gezet. En hoe heb je toen volgehouden, het leven? Beetje zwerven, want ik heb met een paar keer met een jongen samen gewoond. Ik trof op een gegeven moment de verkeerde vrienden aan. En het ging van kwaad tot erger. We dronken veel. En om aan geld te komen, gingen we inbreken in bedrijven. Nooit in persoonlijke huizen, hoor. Nooit bij mensen thuis, maar bij bedrijven. En daar haalden we de computers weg. En die verkochten we dan. De dingen gaan van kwaad tot erger. Freya heeft uiteindelijk 2 keer TBS gekregen. De eerste keer voor een gewapende overval, waar geen fysiek geweld bij kwam kijken. Na haar eerste behandelpoging komt ze op een zorgboerderij terecht, waar het een aantal jaren goed ging. Maar ook toen liep het weer fout. Omdat ik weer een gewapende overval heb gepleegd. Ik woonde op die zorgboerderij. En daar had ik een bewindvoerder, waar ik jarenlang mee in de clinch heb gelegen. Op een gegeven moment, ik was met de studie bezig. En mijn oplader gaat kapot. Dus ik bel mijn bewindvoerder op voor geld voor een oplader voor mijn laptop. En toen zei ze van nee, dat krijg je niet, want je hebt geen geld. Nou, en even later zei ze van ja, je krijgt het wel, maar dan hou ik 2 maanden lang Rex'en etensgeld in. Rex, dat is je hond? Dat is mijn hond. Dus je kreeg wel die laptoplader, maar dan kreeg je hond eigenlijk geen eten? Nee. Nou, dan ben ik mee naar de begeleiding gegaan. En die zeiden van ja, daar kunnen wij niks aan doen. Toen is bij mij de knop omgegaan. Toen dacht ik van, nou, dan ga ik het geld wel halen. En toen heb ik het geld uit de kas gestolen bij hun op het bureau. Ja, ze kwam in feite ze aan mijn hond. En als ze had gezegd van, nou, dan krijg jij hem een week lang geen eten. Prima. Het was echt het feit dat het om je hond ging, hè? Om je dier. Ja. Want Freya, welke diagnose hoort daar dan bijvoorbeeld bij? Hè? Want om in een TBS-kliniek te komen moet je toch ook altijd een diagnose krijgen? Wat is dat bij jou? Borderline, hè? Rob, kijk, jij bent de psychiatrische achtergrond. Wat is dat? Ja, borderline, dat is, ze noemt het borderline. Het is een borderline persoonlijkheidsstoornis. Ja, en die ziet er bij heel veel mensen ook weer verschillend uit. Wat daarin centraal staat is toch wel een gevoel van leegte. Een stukje suicidaliteit, hè, zit daar ook wel vaak aan gekoppeld. Zelfbeschadiging, ook impulsiviteit. in het contact, in de dynamiek met iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis, voel je dat ook heel vaak, hè? Het aantrekken en het afstoten. Freya, die borderline, hoe manifesteert zich dat dan bij jou? Ja, wat Rob al zegt, hè, impulsiviteit, zelfbeschadiging. In het verleden driftbuien, kwaadheid. Heb je veel aan zelfbeschadiging gedaan? Ja, best wel. Maar dat deed ik al vanaf sinds mijn jeugd. Dus, En hoe kwam dat dan, dat je jezelf iets wilde aandoen? Ja, dat was je verdriet wegsnijden, om zo maar te zeggen. Het wegnemen van het verdriet, zodat je pijn voelde. Waardoor je verdriet wegging, of je kwaadheid, of wat dan ook. Er zitten relatief weinig vrouwen in de TBS. Slechts 7% van de hele TBS-populatie is vrouw. Inmiddels wordt er wel veelvuldig onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld door Jantine Stam. Als je de vrouwengroep zou beschrijven, dan zie je eigenlijk dat het een ernstige, getraumatiseerde groep is met complexe problematiek. En waarbij je ziet dat veel behandeling eigenlijk mislukt. Je ziet eigenlijk dat alle forensische instellingen wel struggelen met hoe kan je die behandeling nou goed vormgeven. Ze lopen vaak vast, waar moeten ze dan heen? En als je kijkt naar die groep vrouwen zelf, zie je dat er verschillen zijn in delicten, de type delicten die ze plegen, de motieven, waarom plegen ze die. Ja, Jantine, je zegt eigenlijk van klinieken struggelen, die hebben moeite met het behandelen van vrouwen. Is het dan zo dat het behandelen van vrouwen lastiger is dan bijvoorbeeld bij mannen? Ik denk dat we er minder van weten. En als je de professionals vraagt, dan zie je ook dat ze er wel meer moeite mee hebben. Je hebt borderline problematiek, die hevige stemmingswisselingen die je hebt. Je ziet vaak dat vrouwen zelfbeschadigend gedrag hebben. Dat ze ook anderen daarmee aansteken. Dus dat is ook wel ingewikkeld. En mannelijke professionals die geven ook aan van ik vind het ook ingewikkeld om alleen in een ruimte te zijn. Ik kan beticht worden van seksueel gedrag. Waar ik ook van schrok, Jantine, ik volg natuurlijk een mevrouw hier in de Oostvaarders, maar is de mate van zelfdestructie. Zij heeft heel heftig zichzelf verwond. Op haar arm zitten veel littekens. Ik vond dat wel heel indrukwekkend. En ik vroeg me ook af, komt dat bij alle vrouwen voor? Die mate van zelfbeschadiging? Wel bij een hoop, ja. Ze hebben een heel getraumatiseerd verleden en ze hebben veel zelfdestructief gedrag. En dat maakt het natuurlijk als professional ook weer heel ingewikkeld om daarmee te werken. Want dat roept ook heel veel bij jou op. En hoe ga je daar als team ook mee om? Dus er moet veel intervisie op zitten. Jantine, jij zegt ook, er zit een verschil in het type delicten wat vrouwen en mannen plegen. Ja. Waar zit hem dat verschil in? Het verschil zit in dat vrouwen meer levensdelicten doen. Dus ze hebben veel meer kinderdoding. Dus levensdelicten of naar familieleden. Je ziet dat het vaker brandstichting is. Dus daar zie je verschillen in. Minder seksuele delicten. Die zie je bij vrouwen niet of nauwelijks eigenlijk terug. Je ziet verschillen in vrouwen gebruiken minder vuurwapens. Maar meer steken, messen. Misschien een heel klein beetje gif. Andere soorten motieven waarom ze dat doen. Het is vaak jaloezie, krenking, wanhoop. Die cry for help, terwijl bij mannen toch weer macht en status is. Dus daar zie je wel hele grote verschillen in tussen mannen en vrouwen. Wat ik terughoor van Jantine is dat vrouwen in de TBS dus een hele kwetsbare groep vormen. Die weliswaar ernstige delicten plegen, maar ook veel zorg nodig hebben. En behandeling is lastig door de borderline persoonlijkheidsstoornis. Een stoornis die veel impact heeft op de directe omgeving. Ik ben terug op de afdeling van Freya, waar ze haar favoriete spel wil spelen. Kezen. Jij bent hier. En dan mag je opzetten. Ja, dus dan kan een pionnetje op de startpositie. Ja. Mag ik dan verder of niet? Nou, jij bent de enige die nog verder kan. Dat is een beetje dom, je had er binnen moeten gaan. Ja, maar dat kan niet. Kijk, want als ik 3 had... Ja, dan had je hier gestaan en dan had je 2 binnen gehad. Maar ik mag dan... Oh ja, sorry. Je was een beetje dom. Samen met een van de sociotherapeuten op de groep. Louis, sociotherapeut. Nu bijna 3 jaar werkzaam op afdeling Bronstee. En elke dienst met veel plezier aankomen lopen. Het is volgens mij een hoop case-spelletjes spelen, geloof ik, hier. Hè? In de avonden worden altijd wel leuke spelletjes gespeeld, inderdaad. En Bronzen 1 is wel befaamd voor hun case. Hey, en deze afdeling, hè? Wat is dit nou voor een afdeling, Louis? Nou, wij proberen Bronzen als een structuurafdeling neer te zetten. Dat betekent dat wij een hele vaste structuur proberen te organiseren, waar eigenlijk mensen die buiten, zeg maar, niet zoveel structuur hadden in hun leven, dat weer eigenlijk een beetje aannemen, aanleren, waardoor ze straks buiten ook weer een stukje structuur in hun eigen leven hebben, dus ook minder kans hebben op psychoses of andere verschijnselen. Ja. En Freya zit hier ook op deze afdeling, hè, samen met eigenlijk als enige vrouw. Ja. Waarom is zij op deze afdeling geplaatst? Nou, Freya heeft wel meerdere afdelingen in deze kliniek al wel gezien. Maar op Bronstee, ja, ik denk een beetje door de sfeer eigenlijk. Ik denk dat dat wel een doorslaggevende factor was. Het is gewoon een hele rustige afdeling. Mensen hoeven hier niet zichzelf steeds te bewijzen. Het is geen haantjescultuur, geen haantjesgedrag wat je op de persoonlijkheidsstoornisafdeling wel krijgt. Hè. Daar zitten ook de wat grotere mannen, koning van de rots, wie heeft de grootste stem. En dat is hier eigenlijk niet, waardoor mensen die daar niet van houden, die niet houden van, steeds die strijd eraan gaan om je plekje op de groep te veroveren, ja, hier veel makkelijker tot rust kunnen komen. En ja, je kan pas eigenlijk echt jezelf een beetje ontwikkelen als je omgeving ook gewoon rustig is. Even kijken, dan... Als je hem kan slaan, dan kan je hem slaan, hè. Als hij die laat staan, hij kan niet vooruit. En jij hebt twee, dan mag je hem eruit slaan. Maar kan ik naar achter toe dan? Nee, alleen als je vier hebt. Dus hij kan mij in principe nu slaan? Als hij een twee hebt, wel ja. Dan ben ik van het bord af. Ja. Nou, ben jij sociotherapeut en Freya zit bij jou op de afdeling. Hoe is jullie band samen? Ik denk over het algemeen wel goed. Ik weet nog toen ik als 19-jarige broekie hier net op de medische dienst kwam werken, toen kwam ik Freya ook wel eens tegen. Maar dat waren altijd in de wat minder fijne momenten in iemands leven. Dan was er altijd iets aan de hand of dat soort dingen. En hoe ik je nu hier zie en met de stappen die je maakt, met het verlof wat er misschien aan gaat komen, met een mooie vervolgstap hierna, ja, dan denk ik dat je nog een heel mooi stukje leven tegemoet hebt. Dus dat is heel prettig om te zien. Daar doe je het werk ook eigenlijk voor. Nou, is het zo, hè, dat er veel zelfdestructie is bij vrouwen in de TBS. Ja. Heb jij dat ook veel gezien toen jij op de medische dienst werkte? Ja, want dat zijn die minder mooie momenten waar je dan bij wordt geroepen als iemand in de separeer of iemand op kamer heeft geautomutileerd. Wat voor vormen van automutilatie kom jij vaak tegen dan? Ja, snijden is natuurlijk wel het meest voorkomende. Met een scheermesje of met een cola blikje of dat soort dingen. Dingen inwendig inbrengen. Wat ik veel ook voorkom is dat mensen dingen gaan opeten. Van glas, batterijen, maar ook overdosering van multivitamine heb ik een keer meegemaakt. Dat was ook bij een vrouw, dat was al wel jaren geleden. Dingen in holte stoppen van lichamen waar het eigenlijk niet hoort. Weet je, eigenlijk alles om je eigen lichaam maar even pijn te geven. En dat, of peuken uitdrukken, of schoonmaakmiddelen drinken. Ja. Hoe ga je daarmee om? Als je de echte richtlijnen gaat volgen, dan is het zo min mogelijk aandacht aan spenderen. Want het wordt vaak ook wel gezegd, iemand kan automutileren om een stukje aandacht te krijgen die ze anders niet zouden krijgen. Dus op zo'n moment ga je het verbinden, ga je het verzorgen, je doet er een pleister op, je gaat, misschien stuur je in als het nodig is. Dat is dan de inschatting die je op dat moment maakt. Als dat verholpen is, dan ga je eigenlijk met je teams zitten van, hoe kunnen we een plan maken om dit in het vervolg te voorkomen? Als iemand dus even op zo'n donkere plek komt dat hij het even niet meer ziet zitten, dat je dan een plan gaat maken om iemand daar weer een beetje uit te halen. Maar op het moment zelf, het liefst je zorg innerlijke die zegt vasthouden, een knuffel geven, het zeggen kom wel goed gewoon en desnoods de hele nacht erbij te zitten. Maar het protocol zegt, medisch moet het in orde zijn en daarna met team een plan maken. Ja. Dus eigenlijk niet te veel aandacht geven. Dat is best wel lastig, lijkt me. Dat is heel lastig. In het begin, dat is dat stukje wat ik in het begin best wel lastig vond om los te laten. Maar ja, uiteindelijk wil je iemand helpen. Dat is echt de kern waarvoor ik hier elke dag weer binnenkom, om iemand te helpen. En als dat is wat iemand helpt, ja, dan moet het maar zo even zijn. En dan moet je eigen gevoel daar even loslaten. Ik realiseer me heel goed dat het een heftig onderwerp is om te horen. Er komt veel wanhoop en pijn bij kijken voor zowel degene die automutileert als de begeleiders. Wat ik me ook nog afvraag is waarom vrouwen niet bij elkaar op een groep zitten. Ja, goede vraag. Oh nee, daar heb jij geen zin in, Freya? Nou, heb ik op de eerste TBS-kliniek heb ik in de vrouwenafdeling gezeten. Nou, onderling veel geroddel, veel gekift. Je weet hoe vrouwen zijn, die vechten niet. Die, hoe zeg je dat, die zijn verbaal heel anders, gemener. De ene dag is het heel lief in je gezicht en de andere dag zijn ze echt gemeen bezig tegen je. En, zal ik je wat vertellen? Nou ja, vaak als je veel mensen, veel vrouwen bij elkaar zet en allemaal een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben, wat veel voorkomt, dan kan je ook heel erg hebben dat als er één veel aandacht krijgt, wil de ander ook de aandacht. Ze gaan elkaar een beetje overtreffen, kan gebeuren. Ja, dat zijn vaak explosieve emoties die je veel tegenkomt. Dus het is, als je dat allemaal bij elkaar zet, kan het een hele explosieve afdeling zijn. En moet je een heel sterk team hebben die dat splitten dan. Hè? Want je gaat bij de ene ga je wat proberen te vragen, dan krijg je het daar niet. Ga je bij de ander proberen te vragen. En als je eentje ja zegt, dan is er ruimte. En dan ga je het daar blijven vragen. En als dan 13 personen aan die persoon nog weer gaan vragen, dus dat is heel lastig voor een team. Even, Louis, wat jij noemt splitten, dat is dus splitgedrag. Wat is dat? Dat is eigenlijk dus, als je bij de ene een nee krijgt, ga je het bij de ander proberen. Dus ja, dat is het splitgedrag waar het grote risico is, denk ik, als je heel veel vrouwen bij elkaar zet. Absoluut. Rob, hoofdbehandelaar van Vrija, heeft ondertussen een belangrijke vergadering gehad en komt met spannend nieuws de afdeling op. Wie is daar? Spannend, toch? Dat is Rob, mijn hoofdbehandelaar. Ja, wat komt hij doen? Mij vertellen of mijn verlof doorgaat of niet. Nou, sta je op winst met het case-spelletje? Ja. Nou is het de vraag wat Rob komt vertellen natuurlijk. Ja, kom maar vertellen. Nou, als je aan het winnen bent, dan is het dubbel geluk, denk ik. Want, jazeker. Ja. Gefeliciteerd. Dank je wel. Zo, dat is echt goed nieuws, hè? Ja, ja. Ben ik echt blij om. Had je het verwacht? Ja, een beetje ergens wel, hè. Maar ja, je durft er dan ook nog niet op te hopen? Nee. Dat snap ik. En Rob, was het gesneden koek of was het nog wel even spannend? Het was gesneden koek. Ik denk dat iedereen zag dat, dat Vrija goed de best doet de afgelopen tijd. En die hadden er vertrouwen in. Hoe gaan we het vieren? Ik zou haar zeggen met een borreltje. Dan wordt je verlof weer ingetrokken als je dat gaat doen. Nee, schijntje. U hoorde een reportage van Tom Veldhuizen. En deze reportage is onderdeel van een langere podcast over TBS. Die kunt u vinden via pointer.nl of natuurlijk ook op uw favoriete podcast-app. Voordat we erover door gaan praten, even naar de sport. Andy Houtkamp zit bij de finale 100 meter heren op het WK Atletiek in Boedapest. Andy. Ja, zat. Dat is een half uurtje geleden afgelopen. Het was wel altijd een van de hoogtepunten op een groot toernooi. En dat was deze 100 meter ook weer bij de mannen. Een geweldige race met 3 verschillende landen als medaillewinnaars. Noah Lyles van de Verenigde Staten was een beetje verwacht. 9,83. Tweede plaats voor mannen uit Botswana, Febogo. En op de derde plaats iemand uit Groot-Brittannië, Hughes. Dus dat is leuk. Dag is voorbij. Pointer. Met Margriet Vromans. Zoals gezegd, we gaan erover verder praten. Vrouwen in de TBS. Bij mij in de studio Vivienne de Vogel. Welkom. Dankjewel. U bent forensisch psycholoog, bijzonder hoogleraar forensische zorg. U doet al tientallen jaren onderzoek naar vrouwen in de TBS. We hebben hier samen zojuist zitten luisteren naar die reportage, naar Vrija. Enige vrouw op de afdeling in die kliniek. Het gebeurt wel vaker dat ze de enige zijn, hebben we ook begrepen. Maar 7% van de mensen die in TBS zitten is vrouw. Waarom zitten er maar zo weinig vrouwen in TBS? Ja, waarom zitten er maar zo weinig vrouwen in de gevangenis? Want dat is ongeveer hetzelfde, hè? Dat is ongeveer 6-7%. We zien wel, wat in het begin al werd gezegd, dat er een stijging is, een verdubbeling zelfs. Maar je ziet toch nog altijd veel minder vrouwen in de criminaliteit dan mannen. Mm-hmm. Terwijl ze wel delicten plegen. Zeker, en als we het hebben over geweld, ernstige delicten, zie je veel meer verborgen delicten bij vrouwen. Dus het speelt zich vaker af achter de voordeur, huiselijk geweld, kindermishandeling. Dus dat komt niet zo duidelijk in beeld. Of ook bijvoorbeeld bij partnergeweld is het toch vaak de man die wordt veroordeeld, de vrouw is slachtoffer. Terwijl in werkelijkheid is het in heel veel gevallen veel genuanceerder. Ja. Dus maar, ja, daar zit zeker een onderschatting in. Maar waar blijven die vrouwen dan, ja, die delicten plegen, als zij niet in de gevangenis en niet in TBS terechtkomen? Nou ja, wat je ziet gebeuren is, als vrouwen gewelddadig zijn of bijvoorbeeld op straat verstorend gedrag vertonen, dat er eerder wordt gedacht aan psychische hulpverlening. Dus dat ze naar de psychiatrie worden gebracht, terwijl een man eerder in de cel belandt. Dus daar zitten echt wel blinde vlekken. Wij hebben in ons onderzoek ook gevonden dat vrouwen over het algemeen lager worden bestraft. Dus voordat ze in de TBS komen, is er vaak al een hele voorgeschiedenis aan vooraf gegaan. En die delicten, dat is ook wel treurig om te zien. Dat vertelde Freya ook al een beetje. Dat het vaak eerder is mislukt en dan opnieuw nog een keer proberen en nog een keer voordat iemand uiteindelijk die gedwongen behandeling pas krijgt. Ja. Ja. Dus voordat je als vrouw in TBS terechtkomt, is er wel heel veel gebeurd. Meestal meer dan bij mannen. Ja, en we zien vaak ook een hele lange behandelgeschiedenis. En als ze opgenomen worden in de reguliere GGZ, maar dat ze daar incidenten laten zien of wegfietsen, zoals zij zei, weglopen, het niet afronden. En dat gaat dan eigenlijk van kwaad tot erger. En dan blijkt die gedwongen behandeling toch echt nodig te zijn. Ja. Als vrouwen eenmaal in TBS terechtkomen, wat zijn dan de verschillen? We hoorden bijvoorbeeld, vrouwen hebben vaker borderline. Ja. Ja. Zijn er nog andere verschillen? Borderline is een hele duidelijke, maar vaak ook nog in combinatie met andere stoornissen. Dus vaak is er dan sprake van en borderline persoonlijkheidsstoornis, maar ook nog verslavingsproblematiek bijvoorbeeld. Je ziet bij vrouwen dat vaker tegelijk voorkomen, dus meerdere stoornissen tegelijk. En wat een verschil is ook wel, is de voorgeschiedenis. Zowel mannen als vrouwen in de TBS heel veel hebben trauma meegemaakt in hun voorgeschiedenis. Bij de mannen zeker ook. Maar bij de vrouwen zie je dat nog schrijnender is. Dus vaker verschillende vormen. Seksueel misbruik. Het is vaker een patroon door hun hele leven heen. Dus die voorgeschiedenis van trauma, die staat nog meer op de voorgrond bij de vrouwen. Ja. En die complexe problematiek. Ja. Dus, is het ook zo dat vrouwen zich überhaupt meer voor geweld naar binnen keren, ja. De trauma's meer internaliseren misschien zelfs dan mannen? Zeker, dat is dat internaliserende gedrag. Daar zit ook het zelfbeschadigende gedrag zitten bij. Dat zie je inderdaad bij de borderline terugkomen. En dat is een duidelijk verschil. Ja. Ja. Misschien praten vrouwen ook wel makkelijker over hun trauma en mannen minder, waardoor het bij mannen misschien minder naar buiten komt. Nou, dat is een heel goed punt, want dat idee hebben we ook wel. Dat het voor mannen is het nog moeilijker en schaamtevoller om over dat soort zaken te praten. Dus daar hebben we denk ik een blinde vlek. Moeten we ook zeker meer aandacht voor hebben. Vrouwen zijn er opener over en die vragen ook meer om hulp. En dat verklaart misschien ook een beetje wat net werd gezegd, dat ze soms als ingewikkelder worden ervaren door de professionals, omdat ze ook wat meer claimend gedrag misschien ook wel laten zien. Wat ook bij die borderline hoort. Ja. Die diagnose trouwens, daar kreeg ik wel een klein beetje het gevoel bij. Ja, vroeger werd van vrouwen vaak gezegd hysterie. Ja, ja, ja. Dat was dan de diagnose. Ja. Is nu ook vaak de diagnose borderline, omdat dat dan meer op vrouwen past? Ja, daar zit misschien wel een beetje een vertekening in. Want als iemand zich impulsief gedraagt, bij een man wordt er gezegd, oh ja, antisociale persoonlijkheid, stoornis, bij een vrouw impulsief, oh ja, borderline persoonlijkheidsstoornis. Dus daar zit mogelijk ook wel bij de professionals een cognitieve vertekening, een bias. Ja, een etiket wat je daar misschien te makkelijk op plakt. Ja. Maar goed, er zijn dus verschillen in wat mannen en vrouwen hebben als diagnose krijgen. Dan zouden er dus ook verschillen moeten zijn in de behandeling in TBS. Ja. Nou ja, daar ben ik al, onder andere ook met Chantine die te horen was, al jaren eigenlijk mee bezig om me daarvoor in te zetten. Omdat de behandeling die we geven is heel erg gericht op mannen. Dus alle behandelmethoden, maar bijvoorbeeld ook instrumenten om risico's in te schatten op basis waarvan wordt begeleid of iemand wordt bepaald of iemand op verlof kan, is allemaal ontwikkeld voor mannen. Omdat het maar zo'n kleine groep is. En ik denk echt dat daar meer aandacht voor nodig is om die behandeling daarop aan te passen. Dus wij hebben afgelopen jaar met een hele groep onderzoekers, behandelaars, ook ervaringsdeskundigen, hebben we een richtlijn uitgebracht voor het behandelen van vrouwen. En daar staan allerlei tips in, bijvoorbeeld ook hoe moet het nu in zo'n gemengde kliniek, mannen, vrouwen op een groep, hoe doe je dat? Wat als er een relatie ontstaat? Hoe ga je om met anticonceptie? Maar want gebeurt dat ook, relaties binnen de bevolking van de TBS-kliniek? Je kunt het niet verbieden, dus dat gebeurt. En het kan heel mooi zijn, het kan een beschermende factor zijn. Maar ik hoor ook wel eens vrouwen zeggen, ik ging maar een relatie aan, want dan ben ik bezet en dan vallen de andere mannen mij niet lastig. Dan zijn ze dus ook in zo'n TBS-kliniek onveilig. Ja, dus daar moet je echt heel veel aandacht voor hebben. Dat staat onder andere in die handreiking van hoeveel vrouwen op een groep. Maar hoe ga je dan om als er zo'n relatie ontstaat? Hoe hou je dat goed in de gaten? Hoe hou je de lijnen kort? Hoe doe je eventueel een inschatting om risico's te bepalen? Dus vraagt dan meer van de behandelaars, denk ik, hè? Ja. Het vraagt absoluut meer van de behandelaars. Toch vinden de meeste behandelaars ook dat gemengd behandelen wel goed. En ook patiënten zelf. Nou, Freya was er ook heel erg uitgesproken over. Omdat het wel de beste voorbereiding biedt voor terugkeer naar de maatschappij. Meer realistisch eigenlijk, ja. Want dat maak je in de maatschappij ook mee natuurlijk. Ja. Ja, want een aparte vrouwenafdeling, daar zou u ook geen voorstander van zijn. Nou, Freya verwoordt het heel goed. Maar ik denk ook dat het voor professionals heel zwaar is. Als je met alleen maar vrouwen werkt. Zeker als er dan veel borderline dames bij elkaar zitten. Is dat echt heel erg complex. Je zou eventueel kunnen faseren dat je daar wel mee begint. Maar ze moeten juist natuurlijk ook leren, de patiënten, hoe je terug kan komen in de maatschappij. Maatschappij is gemengd, dus je zult toch ook mannen en vrouwen door elkaar moeten hebben. Ja. En daarmee oefenen. Dus ook als er een relatie ontstaat en er is daar veel begeleiding op, kan dat natuurlijk juist ook een positief verhaal worden. Ja, dat zou ook nog kunnen inderdaad. Ja, die onveiligheid, daar blijf ik toch wel een klein beetje bij haken. Dat vrouwen dan een relatie aangaan met iemand omdat ze zich anders onveilig zouden voelen. Hoe voorkom je dat als behandelaar? Ja, dat is heel erg ingewikkeld. Want sommige vrouwen verwoorden dat, maar anderen die zeggen dat misschien niet. Maar is het wel zo? Dus dat weet je niet zo goed. In ieder geval heel alert op blijven met elkaar. En de lijnen kort houden met als ze op verschillende groep zitten tussen de verschillende behandelaren. Ja, signalen. Goed opvangen. Ja. Tot slot nog, ik heb het eerder ook gevraagd. We krijgen straks een nieuwe minister van Justitie. Ja. Waar zou u, als er een nieuwe minister is, heel erg voor willen pleiten voor de vrouwen in de TBS? Ja, sowieso meer aandacht dus. Maar ook, het werd vorige aflevering ook al gezegd door Job Knoester. Ergens zit er een gat tussen die TBS en de reguliere GGZ. En we hebben echt een probleem met de vrouwen, met de doorstroom. Heel veel vrouwen die kunnen eigenlijk in de reguliere GGZ zijn, is te ingewikkeld. Maar die TBS is soms te zwaar. Het is een te zware maatregel, ook een hele dure maatregel. Dus je zou daar toch een tussenvorm meer voor willen creëren. En meer aandacht voor hun kinderen. Dat willen ze zelf ook, want we weten dat het met heel veel van die kinderen gaat het eigenlijk ook al niet goed. Ja. Daar zou je veel meer in de preventieve sfeer aan willen doen. Mannen in TBS hebben ook kinderen. Zeker. Waarom telt dit dan toch zwaarder voor vrouwen? Voor mannen telt het zeker ook. Alleen bij de mannen, blijkt uit ons onderzoek, zijn de kinderen vaker al uit beeld. En de vrouwen die in de TBS zitten, die zijn nog heel erg bezig met hun kinderen en willen heel graag weer voor hun kinderen zorgen. Bij sommige mannen is dat ook zo, maar bij een hoop mannen ook is het al wat meer uit beeld verdwenen. Ja, dus daar zou u wel voor willen pleiten. Meer aandacht voor de kinderen ook. Absoluut. Van de vrouwen in ja. de TBS. Ja. Misschien ook wel weer om hun zo'n voorgeschiedenis Zeker. Te besparen. Ja, absoluut. Want dat weten we uit onderzoek, die risico's die zijn er. Ja, ja. Het is bijna erfelijk. Als je het, zo zou je het niet willen noemen, maar zo zou het wel kunnen zijn. Ja. Vivienne de Vogel, dank u wel. Graag gedaan. How many days, girl, would take your life to finally start now, before you get the sign to go? Get up on your feet and just work the plow. You will always regret if you don't do it now. Maybe you can do something you didn't even know. So don't wait for the world, love, to be pushing you down now. Know that this chance it may just slip away. Wait for the world, love. Just think of the feet up, don't ever let them take your words to say. Somebody who will come and try to save you, nothing will ever get done. Maybe it feels like something that you're not up to. Maybe when I think it's all up to you, don't let it be something you've never begun. So long. to allow yourself to waste your days away to be pushed around by things you can't explain. Another Day, hoorden we van Bertolf. Ja, u hoorde zojuist een reportage van Tom Veldhuizen over TBS. Maakte onderdeel uit van een langere podcast over dat onderwerp. Die zijn terug te vinden via pointer.nl en natuurlijk ook via de favoriete podcast-apps. En ik had zojuist een gesprek met Vivienne de Vogel. Zij heeft ook een mooi boek geschreven over geweld door vrouwen. Wie daarin is geïnteresseerd, die vindt dat terug. Het is uitgegeven door Boom Psychologie. Leeuwarden Courant, De Limburger, Vers Beton, Dagblad van het Noorden, Tubantia en Omroep Gelderland. Pointer Regio. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. In de zomerserie van Pointer Regio besteden we aandacht aan plaatsen waar wij eerder dit jaar een maand lang neerstreken om journalistieke tips voor verhalen op te halen. Zo gingen we met onze pop-up redactie ook naar Emmen. En vandaag een aflevering over Schonebeek, dat is een dorp onder Emmen. De inwoners van Schonebeek maken zich grote zorgen over de kwaliteit van de bodem daar. Oliebedrijf NAM wil de bodem gebruiken om vervuild afvalwater van de oliewinning te dumpen. De kwestie verdeelt het dorp. Onze verslaggever Itz Nicolai ging terug naar Schonebeek om te horen hoe het verhaal zich inmiddels heeft ontwikkeld. De manier waarop ze nu met ons omgaan en de keuze die gemaakt is om het 3 kilometer onder de grond te maar gewoon te dumpen, ja, dat vind ik echt heel zorgelijk en kwalijk. Het draagvlak zal niet betekenen dat 100% van de Schonebekers het ermee eens is. Ja, als het hier niet lukt met wat draagvlak van de bevolking, waar lukt het dan nog wel in Nederland? Tijdens de pop-up redactie in Emmen kregen we veel tips over het plan om afvalwater van de oliewinning in de bodem bij Schonebeek op te slaan. Een groot deel van de inwoners was kritisch op oliebedrijf NAM. Met zowel tv als radio besteden we aandacht aan de kwestie. Sinds we vertrokken zijn uit Emmen is er veel gebeurd, maar waar gaat de kwestie ook alweer over? Pim Ziegers, Dag van Noorden. Ik zie wel wat interessant lijkende buizen. Verboden toegang staat er ook. Gas- en olielocatie van de NAM. Hier moet het controversiële afvalwater injecteren allemaal gaan gebeuren, toch? Ja, dat klopt. We staan op bij put 447 van de oliewinning vlakken bij het dorp Schonebeek. Het is niet alleen maar rustig omdat het zomervakantie is, maar het ligt dus echt stil omdat de oliewinning ook stil ligt. Afvalwater kan niet meer naar Twente. Dat willen ze hier onder de bodem hebben bij Schonebeek. Maar daar moet eerst toch wel wat seinen voor op groen. Want dat afvalwaterplan, hè, dat moet hier dus de bodem in. Wat voor water is dat? De olie onder Schonebeek, wat er nog zit, is inmiddels zo taai dat dat met stoom en kokend water letterlijk naar boven moet worden gehaald. Het water wordt dan hier vlakbij op de oliebehandelinginstallatie gescheiden weer van de olie. De olie gaat naar Duitsland en dat afvalwater zit mee in de maag. En de staatssecretaris en NAM willen dat zo dicht mogelijk bij de bron doen. Dus bij Schonebeek weer de grond in pompen. En dat is niet... Ja, dat is niet alleen maar zuiver water. Er zit ook, de NAM noemt dat eufemistisch productiewater, maar in de volksmond is dat afvalwater gaan heten. Schonebeek is een echt oliedorp. Dat blijkt ook wel uit de monumentale infrastructuur die in het dorp te vinden is. Het Drentse dorp Schonebeek wordt sinds jaar en dag gekenmerkt door de zogenaamde ja-knikkers, die ook in het hart van het dorp constant bezig zijn olie op te pompen uit de grond. De NAM lag altijd goed in het dorp, vertelde bewoner Jenneke Enzink in onze tv-uitzending. Het was natuurlijk een heel klein boerendorpje. En door die NAM bracht welvaart, bracht mensen hier naartoe. Daar had iedereen natuurlijk belang bij, hè? Ook de middenstand, de scholen, de sportverenigingen. En de NAM verwende in die zin ons dorp wel, hè? Voor hoe bedoel je verwende? Nou, er waren goede faciliteiten, goede voorzieningen. Ze hadden ook een eigen voorziening, eigen zwembad. En dan mocht je ook alleen naartoe als je een nammer was. Een nammer? Een nammer. Dat is hier een fenomeen, hoor. Je is gewoon mee. Je bent een nammer. En een nammer mocht de introducee meenemen. Dus als je een vriendinnetje had, wiens vader of moeder bij de NAM werkte, dan kon je buiten zwemmen. Maar het vertrouwen in die goede buur is sinds februari dit jaar flink aangetast. De NAM kwam de afvalwaterplannen presenteren en dat viel tegen de verwachting in helemaal niet goed in het dorp, zegt Pim Siegers. Er waren allerlei deskundigen, maar die werden ook betaald en die werden ook ingehuurd door de NAM en door EZ. En toen kwamen een paar kritische vragen uit de zaal. Waarop? En dat was niet zo heel slim van de organisatoren, denk ik. Iedereen zei van ja, maar dan moet je één op één maar even met de slimmerikken van de NAM die hier op de gang staan bekokstoven. En mensen zeiden gewoon, ja, maar wij willen ook weten hoe onze dorpsgenoten wat voor kritische vragen ze hebben. En eigenlijk is op die avond toch een soort een golf van protest ontstaan. Mensen die zich toch zorgen maakten, hebben zich georganiseerd. Jenneke Enzink richtte de actiegroep Stop Afvalwater Schonebeek op. Zij willen dat het afvalwater niet in de grond wordt opgeslagen. Ze maken zich flinke zorgen. De manier waarop ze nu met ons omgaan en de keuze die gemaakt is om 3 kilometer onder de grond te maar gewoon te dumpen. Ja, dat vind ik echt heel zorgelijk en kwalijk. En als je dan toch kijkt naar Groningen, daar is ook altijd gezegd dat er geen bevingen zouden komen. De kwestie verdeelt het dorp, zegt Pim Siegers. En dat merk je ook gewoon op de schoolpleinen, op verjaardagsfeestjes, op discussieavonden hierover, dat mensen tegenover elkaar staan. En dat, ja, dat is niet per se het dorp te verwijten, maar dat is wel wat je de politiek en de NAM in de schoenen kunt schuiven. Dat dit wel aan de hand is in het dorp nu. De voorstanders van de oliewinning zeggen, ja, inderdaad, laten we de NAM alsjeblieft ook nog een beetje vertrouwen op basis wat ze in het verleden hebben. Een van die voorstanders is Margriet Weerman. Zij richt een Noorburgschap Oliedorp op om de NAM te steunen. En wij zien juist de komst van de NAM als een hele grote kans. De NAM heeft uitgesproken dat een deel van de bijdrage terug gaat vloeien naar het dorp. Uiteindelijk stoelt het wel op vertrouwen. En dat is niet gebaseerd op dossiers buiten onze provincie. Dat is gebaseerd op decennia lang partner van elkaar zijn en elkaar kennen. De tegenstand zegt, ja, dit is niet de NAM die we vroeger hadden. Dit is een andere NAM met dollar of eurotekens in de ogen. En dan moeten we toch een beetje zuinig zijn, juist gelet op wat er in Groningen en in Twente is gebeurd. Zijn er geen alternatieven? Ja, die zijn er wel, maar daar zit eigenlijk de NAM niet op te wachten. Daar zit EZ ook eigenlijk niet op te wachten. En dat gaat eigenlijk over die afvalwater niet weer terug de grond in stoppen. Maar zoals bijvoorbeeld hier over de grens in Duitsland, dat afvalwater weer te zuiveren. Dat is wat duurder. Deskundigen lopen ook uiteen of dat ook beter is voor het milieu, al dan niet. De NAM wil het eigenlijk in afval niet. Jenneke Enzink stoort zich aan het gebrek aan alternatieven. Precies het punt waarom we denk ik ook gestart zijn met elkaar als groep. Omdat we 8 februari een bijeenkomst hebben meegemaakt waar het ook zo overkwam alsof het besloten was. De afvalwaterinjectie komt er en de manier waarop was ook al besloten. Terwijl er ook meerdere varianten zijn. Ja. En dat wat nu eigenlijk een beetje, nou, voor ons idee, snel overgeslagen. We kregen de indruk dat men niet doorhad in Den Haag wat er hier leefde. Ze krijgen brieven vanuit overheden en dan lijkt het alsof er niks aan de hand is hier. En er was een heleboel aan de hand. De kwestie kreeg de aandacht van de landelijke politiek. Hans Veilbrief, de staatssecretaris van Mijnbouw, zei dat de plannen van de NAM alleen doorgaan als het draagvlak is. In het begin toen hij was, maar toen was er nog geen enkele reden om te twijfelen dat Schonebeek die oliewinning en die afvalwaterinjectie niet zou willen, heeft hij gezegd, bij geen draagvlak gebeurt het niet. Op het moment dat hij ook een beetje dat protest begon te vernemen, dat hij ook brieven kreeg, dat hij ook wat onrust kreeg vanuit Schonebeek, dacht hij van ja, misschien moet ik dat toch een beetje bijdraaien. En dan zei hij van nou, dat draagvlak is inderdaad van belang, maar ik bepaal zelf wat draagvlak is. Zijn collega op financiën, die zit ook wel even te wachten op die centen die hier nog in de grond zitten. Dus ik denk dat ze in Den Haag zich een beetje verstikt hebben in de potentie van protest die er in Schonebeek kan zijn. Begin juni kwam staatssecretaris Veilbrief naar Schonebeek om de stemming te peilen. Het draagvlak is een ingewikkelde kwestie, zei hij toen bij ons in de uitzending. Gewoon echt een serieuze rol speelt dat de NAM een vergunning heeft om dit te doen. Dus je moet je realiseren, ze moeten alleen een vergunning krijgen nu voor de precieze vormgeving. Maar in principe hebben ze een vergunning voor oliewinning hier in Schonebeek. Als ik die doormidden scheur, dan weet je wat de NAM doet. Ah, dat is maar voor de rechter. En dan moeten we met z'n allen betalen. Dus je moet even. Ik moet wel verantwoordelijk besturen. Maar in mijn hoofd hoort daarbij draagvlak. Hoe toetsen dat draagvlak nou? Ja, dat is een heel precair en moeilijk proces. Dus ik heb straks een vergunningaanvraag liggen. Ik heb een toezeggingsdocument van de NAM. Dan heb ik mijn eigen indruk van het draagvlak plus een enquête. Het gaat natuurlijk ook om, en dat is heel moeilijk meetbaar, maar ik moet het toch doen, of ik een inschatting kan geven van ja, hier is inderdaad echt draagvlak voor. Draagvlak zal niet betekenen dat 100% van de Schonebekers het ermee eens is. Na het bezoek van de staatssecretaris kwam eind juni de uitslag van een lang verwachte enquête die het draagvlak voor de plannen van de NAM moest beoordelen. Dorpsbelang heeft een enquête uitgevoerd in het dorp. 57% van de Schonebekers blijkt tegen de afvalwaterinjectie te zijn. Daar is specifiek naar gevraagd. Maar ja, zonder afvalwaterinjectie geen herstart van de oliewinning. Dat betekent dus eigenlijk dat het dorp zich tegen die plannen heeft gekeerd. Na de zomer komt staatssecretaris Veilbrief met een beslissing. Maar na de enquête zit hij wel in een lastig pakket. Maar ik geloof wel oprecht dat hij zijn best heeft gedaan om een en ander op te tuigen. Om in elk geval Schonebekers het gevoel te geven dat ze konden meepraten over die herstart van die oliewinning. Misschien is dat ook achteraf wel een strategische fout geweest. Want ja, je kunt wel beweren dat Schonebekers mee kunnen praten over straks als het wordt herstart, over de opbrengsten ervan en hoe dat verdeeld wordt. Maar de suggestie dat Schonebekers het allemaal konden tegenhouden, ik denk achteraf dat hij daar wel een beetje spijt van heeft. Want met een uitslag in een enquête tegen de oliewinning moet hij daar nu, als hij door wil gaan, tegen ingaan. Dat is lastig. En er is ook nog een motie ingediend, toch? Dat is het laatste nieuws. Ja, er kwam natuurlijk een enquête, er kwam een uitslag. Waar natuurlijk de tegenstanders in de Tweede Kamer, onder andere Sander Beckerman van de SP en Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid, van zeiden: hé, maar staatssecretaris, dit draagvlak was toch zo van belang. Dus als 57% van Schonebeek het niet wil, zullen we dan gelijk even met elkaar besluiten dat het niet doorgaat? Daarvan zei Veilbrief, en hij werd daar gesteund door de meerderheid in de Kamer, van: nou, vrienden, even geduld. Ik neem die enquête mee, maar ik heb ook nog wel wat andere belangen af te wegen. Dus ja, die insteek over het draagvlak is van groot belang, is langzaam nagekeerd naar Hans Veilbrief, die eerst wil bepalen wat draagvlak is en dan het besluit wil nemen. U hoorde een bijdrage van It's Nicolai, het resultaat van onze pop-up redactie. In september strijkt onze pop-redactie neer in Walstraat 64 in Vlissingen. En daar kunt u dan ook weer terecht voor tips en kwesties die in de regio spelen. Straks op deze zender Dijkstra en Evenblij ter plekke. Die zijn in Lochem. Het gaat over de slipstort. Dit was Pointer. Goedenavond. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1 podcast. U zegt net dat u zelf geen huisarts bent. Ik neem ook aan dat u niet een bepaalde vergunning heeft waardoor u deze pillen mag verstrekken. Nee, tuurlijk niet. Nee. Kom ik nu in de problemen dan? Bloedfilteringen, pillen, klankschaaltherapieën. Long-COVID-patiënten grijpen alles aan. Ik wil gewoon beter worden. En als je het dan kan betalen, ga je dat proberen. En dus is er een nieuwe markt ontstaan voor alternatieve behandelaren. We hadden tussen de 10 en de 15 telefoontjes per minuut. Vallen long-COVID-patiënten ten prooi aan kwakzalvers? Dat hoor je in de podcast Long-COVID en de kwakzalverindustrie. Een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Leren mediteren? Zen.nl. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen.